الله الرحمن الرحيم. Namaswali hapa yameletwa yanayohusu mada yetu ya kwanza, na mimi kujibu kwake baada ya ruhusa kutoka kwa Sheikh Mnak. Ruhusa kwa Allah khair. Ana uliza ukhti jazaha Allah khaira, je, yafaa kutoa mchele, yani zakatul fitr? Naam, inafaa kutoa mchele kuwa ni zaka katika zakatul fitr, kama walivyosema fuqaha kwamba haitoishiria zile aina tano zilizokuja katika hadithi, sa'an min ta'amin au sa'an min sha'irin au sa'an min aqtin au sa'an min zabibin au sa'an min tamrin, kwamba pishi moja ya tende, pishi moja ya ngano aina ya bur, pishi moja ya ngano aina ya sha'ir, pishi moja ya zabibu kavu, ikawa zimeishia aina zile peke yake. La, bali fukaha wanasema na chakula chochote ambacho kinapendwa katika mji husika. Na huku walillahi alhamd, mchele una nafasi hiyo kuu. Kwa hiyo mchele utatolewa na itafaa kuwa ni zakatu alfitr. Kadhalika tambi, maharage, yote haya yanafaa kuwa aina miongoni mwa aina ya zakatu alfitr, chakula ambacho kinapendwa na watu. Chochote kile muda wa kuwa ni pishi moja ambayo tumesema makadirio yake ni kilo mbili na nusu. Naam, kisha pia anauliza ukhti wetu mwingine, Allah tabarak wa taala mlipe kheri, anasema je, unaruhusiwa kutoa zakatul fitr kwa ndugu yako ambaye hana uwezo, au fitri hutolewa tu kwa sio kwa ndugu? Ikiwa huyo ambaye hana uwezo ambaye ni ndugu yako, kuna mafungamano baina yako na yeye ya kinasaba, lakini si yule ambaye wewe unawajibika kwake kumsimamia kama vile baba na kwenda juu, mama, watoto, wakawa mathalan ni mtoto wako, ni mtoto wa ami yako, kwa maana mtoto baba yako mdogo au baba yako mkubwa au mtoto wa shangazi, lakini ni fukara. Hakuna ubaya kumpa zakatul fitr, bali itakuwa ni sadaqatul fitr umeitoa, lakini wakati huo huo utakuwa unapata thawabu za kuunga udugu, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ama yule ndugu ambaye wewe unawajibika kwake kiusimamizi na kimalezi, kama vile wazazi wawili na watoto, haitofaa kumpa zakatul fitr. Kadhalika huyo ndugu yako kama yuko kwenye mji mwingine, mji ambao sio mji uliokuwepo wewe, haitofaa kuihamisha zakatul fitr, kuitoa katika mji ambao upo wewe, ambao pia ni mji una mafukara, ukaipeleka kwenye mji mwingine ambao kule pia wako watu wa kuitoa zakatul fitr. Wallahu a'lam. Anauliza ukhti mwingine, jazaha Allahu khairan, je, inajuzu kujitolea mwenyewe zakatul fitr hali ya kuwa unaishi na wazazi? Wanasema ulama, hakuna ubaya mtoto yeye mwenyewe muda wa kuwa anao uwezo wa kujitolea zakatul fitr, hakuna ubaya akajitolea zakatul fitr hata kama anaishi na wazazi wake. Na ikitokea wazazi wameamua wamtolee mtoto wao zakatul fitr, pia hilo halina ubaya wowote, lakini wanasema kama mzazi baba mathalan amejiwekea taratibu kwamba yeye miaka yote anawatolea watoto wake. Sasa ikatokea mtoto anataka kumwambia baba kwamba mwaka huu niache nitoe mwenyewe, hilo likawa limejeruhi hisia za mzazi, basi bora aache mzazi aendelee kumtolea zakatu al-fitr. Naam. Anauliza ukhti yetu mwingine, jazahallahu khairan, mtoto unaweza kumtolea mzazi wako zakatu al-fitr wakiwa ni wazee? Naam, naam, unawatolea kwa kuwa hawa wako chini ya uangalizi wako kwa utu uzima waliokuwa nao, wako chini ya himaya yako, yafaa kuwatolea zakatu al-fitr. Swali la pili, je, baba akiamua kuwatolea watoto wake walioolewa, bila shaka walioolewa wako chini ya miliki ya mtu mwingine, wako chini ya miliki ya waliowaoa, wako chini ya miliki ya waliowaoa, kwa hiyo watatolewa na waume zao. Na ndio maana tumetaja katika kalima yetu kwamba nani anatangulizwa baada ya mtu kujitolea mwenyewe. Je, atatangulizwa mama kabla ya mke au mke kabla ya mama? Tukaona kwamba mke kabla ya mama, kwa hiyo atatolewa. Itokee kwamba huyo aliyewaoa hana uwezo huo, kwa hiyo baba akataka kumtolea binti yake, hakuna ubaya kwa mazingira kama hayo. Wallahu a'lam. Anauliza ukhti mwingine, jazahallahu khairan, kwamba je, yapaswa kumtolea zakatu al-fitr aliyekuwa katika miliki yako lakini ameshafariki? Kwa aliyefariki, wanasema ulama, ikiwa amefariki kabla ya kufika wakati wa kuwajibika, wakati wa wajibu wa kutoa zakatu al-fitr, ambao wakati huu ni pale linapokuwa limetamajua kuingia usiku wa kuamkia siku ya Eid, akawa amefariki katika wakati kama huo, hapa atatolewa zakatu al-fitr kutoka katika mali zake, atatolewa zakatu al-fitr kutoka katika mali yake. Na akataka mtoto wake kumtolea, hakuna ubaya. Ama ikiwa amefariki kabla ya wakati huu ambao ni wakati wa wajibu, basi hatotolewa zakatu al-fitr. Na haya yamesemwa na wengi katika ulama, miongoni mwa hawa na al-Imam an-Nawawi katika al-Majmu', kadhalika al-Imam Ibn Qudama katika al-Mughni, kadhalika amegusia al-Allama al-Uthaymeen katika fiqh al-ibadat. Maswali mengine yanajirudia. Anauliza ukhti huyu, Allah mlipe kheri, ni namna gani hutumika kupiga kura kwa watoto waliokuwa wengi? Tuliona kwamba watoto wote ni sawa, wa kike na wa kiume, katika hiba, katika kuwapa zawadi na mengineyo, isipokuwa katika mirathi ambayo tayari imeshagawiwa na Allah tabarak wa taala. Sasa una zakatu al-fitr ya kuitoa kwa watoto wako, lakini watoto wako saba tumesema, na wewe una uwezo wa watoto wanne, utamtolea yupi na yupi? Yupi utamwacha, yupi utamtolea? Wakasema ulama, kwa masala kama haya ya watu ambao wako sawa katika haki na kitu kilichokuwepo kichache, basi haki hapa ni kuwapigia kura, kila mmoja awe ameridhika, kwa sababu ya kwamba kura haikumwangukia yeye. Sasa anauliza namna gani ya kupiga kura, ni namna yoyote ile ambayo kwamba itapelekea kumpata mmoja katika wawili. Mathalan, waweza kuandika vikaratasi vyenye majina, alafu kwa mtoto mdogo achukue kikaratasi kimoja, alafu kikifunguliwa kikatoka jina la Zainab, kama Zainab huyo atatolewa zakatu al-fitr, kisha kikafuata chingine mpaka wa mwisho. wengine wanasema kuchora katika mistari, kuchora mistari ardhini kwamba kila baada ya mistari fulani atakuwa ni fulani, alafu itafutwa mistari kwa mujibu wa jinsi ilivyochorwa. Kwa yule ambaye kwamba mstari wake utabakia, basi huo ndio kutolewa, kisha narudiwa tena mpaka mwisho wake. Hizi ni aina. Kwa hiyo ni aina yote ambayo kwamba utafanya ambayo haitakuwa na sura ya upendeleo. Naam. Wengine hapa ndadaitu Allah mlipe kheri, anasali lakini nje ya mada. Katibu nilijibu niliacha. Anauliza Sheikh, kuna jambo ambalo lipo nje ya mada, ila tunaomba mtu elimishe katika hili. Je, kuna dalili yoyote ambayo inawalazimu mashekhe kuwapa mawaidha wanawake nyuma ya pazia? Kwani inasemekana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawapa mawaidha wanawake ana kwa ana, yani wanawake wanamuona Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, jambo hili ni sahihi? Tusaidie shekhe. Haya maswali kutoka kwa wanawake ambao wanatamani kwa mababa waone wahadhiri, wanakuwa na shauku. Hatusemi shauku ya mahaba, yaani shauku kwamba aone anaongeaje, yukoje. Mara nyingi haya hutokea. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanasema ulama, yeye bimanzilati alwalid, Mtume kwa wafuasi wake alayhi salatu wassalam, daraja lake ni daraja la mzazi mlezi kwa watoto wake. Ndio maana wake zake wakaitwa ni ummahatul mu'minin, mama wa Waislamu. Na Mtume akawa na manzila ya baba. Sasa wengine haifai, wanasema ulama, na ile fatwa ya al-lajnati daima, fatwa ya al-lajnati daima inasema la yajuzu lirajuli tadrisu al-banat, haifai kwa mtu kuwafundisha mabanati mubasharatan, kwa njia ya mubashara, yani ana kwa ana. Lima fi dhalika min al-khatar al-azim, kwa ile khatari kubwa ambayo hupatikana katika masuala kama hayo. Wala awaqib al-wakhima, na mwisho ambao hautohimidiwa, na mwisho ambao hautohimidiwa mwisho wake. Fitna ya wanawake ni kuu. Ndio maana akasema mama Aisha radhiallahu anha kuhusu wale wanawake waliokuja, waliokuwa wanakuja kusali msikitini zama za mama Aisha, baada ya masahaba wako baadhi yao, Mtume hana muda mrefu amefariki. Lakini Aisha akadiriki kusema lau angelikuwa hai Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akayaona yanayofanywa na baadhi ya wanawake leo hii, angewazuilia wanawake wasiende msikitini. Kipindi hicho anazungumza mama Aisha, vuta picha na kipindi kilichokuwa nacho sisi leo hii. Kwa hiyo hali zimebadilika za wanaume na za wanawake. Kwa hiyo ulama kwa lengo la kujikinga na fitna wakawa wanawanasihi watu wahadhiri, kama wanapofundisha akina mama, basi iwe ni min warai hijab, nyuma ya pazia, kwa kuchunga masalih makubwa ambayo yapo. Na bila shaka katika waadhi na durus, kinachohitajika ni mtu kusikia yale anayoambiwa, si kumuona yule ambaye anamwambia. Pamoja kwamba kwenye kumuona kuna taathira fulani, lakini baadhi ya wakati daru al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih, kuyazuia mafsada kutangulizwa kuliko kuyafanya yale ambayo yana maslah baadhi ya wakati. Wallahu a'lam. Anauliza ukhti, je, inajuzu kufunga sita Shawwal aliyakuwa hujalipa madeni unayodaiwa ya Ramadhan? La, inatakiwa ulipe kwanza madeni ya Ramadhan kisha ndio ufunge sita Shawwal.